Dobry wieczór, przy mikrofonie Daniel Drams. Zapraszam na nocne pasmo muzyczne w Trójce. Dziś mam dla Was selekcję rozdartą pomiędzy jazzem a ambientem, czyli gatunkami, które bardzo dobrze powinno znaleźć się w tych nocnych godzinach. W przeważającej większości będą to rzeczy instrumentalne, chociaż usłyszymy również świetny głos Stevena Brunera, znanego nieco lepiej jako Thundercat. Rozpoczynamy jednak od grupy Immortal Onion, grupy dobrze już nam znanej z poprzednich audycji, w których, tak jak dzisiaj, prezentowałem ich tegoroczny album XD. Znam przynajmniej tuzin cenionych zagranicznych wytwórni, które mogłyby potencjalnie być zainteresowane tym materiałem. Dlatego jeszcze bardziej cieszy mnie fakt, że chłopaki z Immortal Onion postawili na bliskie mojemu sercu warszawskie You Know Me Records. To właśnie tam ukazał się ich nowy album XD i przed nami jeszcze jeden utwór z tej płyty. Swoją drogą pierwszy, który ja miałem okazję odsłuchać, a było to jeszcze przed premierą. IA. Zostań w domu z Trójką. This real? Pytanie, które sam bardzo, bardzo często zadaję sobie w ostatnich dniach. Słuchamy Thundercata i jego ostatniej płyty It Is What It Is. King of the Hill z ostatniej płyty It Is What It Is od Thundercata. To nasze ostatnie spotkanie z tym albumem. Dzisiejszy odsłuch zamykamy numerem tytułowym It Is What It Is z gościnnym udziałem Pedro Martins. When the gold becomes dull and the magic starts to fade, when it all comes to an end, when there's nothing left to say, it is what it is. I tried to make it work, my best just wasn't enough. It could be helped, me and you. Zostajemy jeszcze przez moment z płytami około-jazzowymi. Thundercat zahaczył bardzo wyraźnie o R&B, natomiast zespół Malediwy zabierze nas na bardziej eksperymentalną stronę tej muzyki. Mm-hmm. Malediwy, czyli duet Kuba Janicki oraz Marek Pospieszalski. Ich nowy album o rewelacyjnym tytule Dolce Tsunami ukazał się przed miesiącem nakładem Coastline Nuttercats, wytwórni, na którą po raz kolejny już chyba zwracam waszą uwagę. Dolce Tsunami to ich pierwszy studyjny album, ponieważ debiut wydany 1,5 roku temu w wytwórni Lado ABC był materiałem zarejestrowanym podczas koncertu w bydgoskim klubie Mózg. Ta zmiana miejsca nagrań z sali koncertowej na studio wyszła im moim zdaniem na dobre, ponieważ skupili się na tym, co sam bardzo cenię, czyli na brzmieniu, na poszukiwaniu jego najciekawszego charakteru, nawet jeżeli z definicji bliżej jest temu brzmieniu do brzydoty, chociaż taka brzydota to w zasadzie samo piękno. Mm-hmm. Zostań w domu z Trójką. Thank you. Płyta Dolce Tsunami od duetu Malediwy przeprowadziła nas od melodii do brzmienia i pozostaniemy już przy tym do końca dzisiejszej audycji, do godziny czwartej. W drugiej części chciałbym wrócić jeszcze do dwóch płyt, które są dla mnie najjaśniejszym punktem początku tego roku, czyli Possessed od Laurel Halo oraz Fenitas od Nicolasa Jara. Natomiast wcześniej jeszcze mam dla Was jedno samotne nagranie. Fuga od Laury Agnus Dei z płyty, z kompilacji Scores wydanej przez festiwal Deckmantel. Thank you.